تفسير دي انهي آيات كي. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. اے نبی مومنوں کو قتال کی رغبت دلائیے ابھاریے شوق بڑھائیے ان کا. کیسے؟ اِن یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین. اگر تم میں سے 20 صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے. وَاِن یکم منکم مئتین یغلبوا الفا من الذین کفروا. اور اگر 100 ہوں تو کافروں کے 1000 آدمیوں پر غالب آئیں گے. کیوں؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. اس لیے کہ یہ ایک ایسی قوم ہے کچھ سوچ بوجھ جو نہیں رکھتے. کتنی خوبصورت بات ہے. پہلے فرمایا کہ ایمان والوں کو یعنی اے نبی آپ ان کو حرز تحریز دبائیے. تحریز کس کو کہتے ہیں؟ ترغیب میں مبالغہ کرنا, ایگزیجوریٹ کر کے کسی کو ایموشنل کرنا, یعنی خوب رغبت اور شوق پیدا کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر عادت کیا ہوتی تھی کہ جب لوگوں کو جنگ کے لیے نکالتے تو اس سے پہلے جہاد کی ترغیب دیتے اور اس کی فضیلت بیان کرتے. جیسے کہ بدر کے موقع پہ مشرکین بھاری تعداد کے ساتھ آئے, پوری تیاری کے ساتھ میدان میں آئے, تو آپ نے فرمایا اس جنت کو پانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. تو ایک صحابی تھے عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ, کھڑے ہو گئے. کہا اللہ کے نبی واقعی اتنی اچھی جنت ہے؟ بہ بہ خوشی کا ایک کلمہ انہوں نے نکالا. کہنے لگے وہ صحابی کیا میں اس جنت میں جاؤں گا؟ کہا ہاں تو جائے گا. تو کہتے ہیں کہ اسی وقت انہوں نے اپنی تلوار نکالی, ہاتھ میں کھجوریں تھی اس کو پھینکا اور میدان جنگ میں لڑے اور جا کے شہید ہو گئے. کہنے لگے کھجورے کھانے تک اگر زندہ رہا تو میری زندگی تو بڑی طویل ہو جائے گی, اور شہید ہو گئے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو رغبت دلایا کرتے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رغبت دلانی چاہیے کاموں کی. جس طرح جہاد کے لیے دلاتے تھے, بہت ساری روایتیں ہیں جو جہاد کی رغبت آج ہمیں بھی دلاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پہ عمل کیا, کیونکہ آپ دیکھیے بطور خاص یا ایھا النبی کہہ کے بات کی گئی. تو کیسے آپ نے رغبت دلائی؟ ایک جگہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا ایک صبح یا شام اللہ کے راستے میں نکلنا دنیا و ما فیہا سے افضل ہے. یہ بخاری کی روایت ہے حضرت انس سے. رک کے ذرا آپ بھی غور کیجئے, صبح یا شام نکلنا, یہ نہیں کہا جنگ کے لیے نکلنا, اللہ کے راستے میں نکلنا. یہ جو آپ علم کے راستوں میں نکلتے ہیں اور اپنے گھروں میں رہتے ہوئے بھی اگر اپنے گھروں کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ آپ کا دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے. ہم ایسی روایتوں کو سن کے کہتے ہیں ہاں ہاں ہاں بہت اچھی بات ہے, لیکن ذرا سوچئے دنیا و ما فیہا اور جو کچھ اس میں ہے. کیا کچھ ہے دنیا میں؟ کیا آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ قرآن کی ان کے محفلوں میں بیٹھ کے اتنا کچھ پا لیتے ہیں؟ ساری دنیا کی چیزیں, گھر بنگلے زیور جو بھی آپ سوچ لیں, وہ سب اس سے پیچھے رہ جاتا ہے جب بندہ اللہ کو وقت دیتا ہے, اللہ کے راستے میں نکلتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی راہ میں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال, اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کی راہ میں جہاد کرنے والا کون ہے. ایسے ہے جیسے ہمیشہ کا روزے دار اور شب زندہ دار, یعنی راتوں کو جاگنے والا. اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ اگر اسے موت آ گئی تو جنت میں داخل کرے گا, یا پھر اسے اجر اور غنیمت کے ساتھ صحیح سالم واپس لوٹائے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے. کس کو پتا ہے کہ اس کو علم کے راستے میں موت آ جائے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, موت تو ویسے بھی آنی ہے, لیکن کتنی تسلی ہے کہ اللہ کے راستے میں ہمیشہ روزے رکھنے والا اور ہمیشہ قیام کرنے والا شخص جو ہے اس سے زیادہ اس شخص کا درجہ ہے جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں بھی توفیق دے اس کی کہ ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے گھروں سے نکلیں, اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیں اس چیز کے لیے کہ اللہ واقعی اس دور میں جتنی ضرورت ہے اس چیز کی شاید اس سے پہلے مسلمانوں کو نہیں تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے گھوڑا پالے اور اس کی وجہ اللہ پر ایمان اور اس کے وعدوں کی تصدیق ہو تو بلا شبہ اس گھوڑے کا کھانا پینا, لید, پیشاب قیامت کے دن اس مجاہد کے ترازو میں بطور نیکی رکھے جائیں گے. یہ بخاری کی روایت ہے. اب اگر آپ اس میں اپنی گاڑی رکھیں تو گاڑی تلے گی نا قیامت کے دن, اس میں جو گیس چلتا ہے وہ تلے گا نا, پھر اس میں آپ جو آئل ڈالتے ہیں اور جو اس کے خرچے ہوتے ہیں وہ ایک ایک چیز آپ کی قیامت کے دن تلے گی، کیونکہ آپ نے وہ گاڑی اس لیے خاص طور پر رکھی ہوئی تھی کہ یہ اللہ کے دین کے راستے میں نکلے گی. بعض لوگ سمجھتے نہیں ہیں قتال کیا ہے، اور یہ تو علم ہے. علم کیسے قتال ہے؟ آپ دیکھیے کہ اگر ہم علم سیکھیں گے پھر ہم اس پیغام کو آگے پہنچائیں گے تو لوگ مسلمان ہوں گے نا، یا اگر ہم مسلمان شعوری مسلمان بن جاتے ہیں تو ہمیں دیکھ کے غیر مسلم بھی اسلام پہ آ جائیں گے. تو جب وہ اسلام پہ آ جائیں گے تو قتال کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. میں تو پورے یقین سے اس بات کو کہتی ہوں کہ جو غیر مسلم مسلمانوں پہ حملے کرتے ہیں نا، یا ان کی جانیں لیتے ہیں، یا ان کو مارتے ہیں، عزتیں لوٹتے ہیں، یہ ایک ریئیکشن ہے. او مسلمانوں، تم نے اپنا دین ہم تک نہیں پہنچایا، ہم تمہیں بھی مار دیتے ہیں. جہاں بھی دیکھ لیں آپ، یہی قانون ہے کہ لوگوں نے جب مسلمان بننے میں کمی کی اور اسلام کی طرف نہیں گئے تو پھر بات کیا بنی کہ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو ہی مار دیا گیا، کتابیں جلا دی گئیں کیونکہ اس کو پڑھتے نہیں تھے. تم نے ہم تک یہ پیغام نہیں بچایا، ہم تمہیں بھی نہیں رہنے دیں گے. یہ ایک ریئیکشن ہے. اگر آج ہم اپنے علم کے ساتھ جڑ جائیں، آج ہم اس کتاب کے پیغام کو عام کر دیں اور اس کے ساتھ زندگیاں گزار لیں، آپ دیکھیں کہ کافر تو ہمیں دیکھ کے یوں دبکنے لگے جیسے چوہا بلی کو دیکھ کے دبکتا ہے. آج کیوں سر اٹھائے ہوئے؟ کیونکہ ہم بھی اسلام والے نہیں، ہمیں اپنا دین پتہ ہی نہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ پڑھتے ہیں تو کیا آپ کو محسوس نہیں ہوتا وہ دور کیا تھا اور آج کا دور کیا ہے؟ تو لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیے کہ وزن کر کے دکھایا کیسے، کہ 20 مسلمان ہوں گے اگر ان یکم منکم میت یغلبو الف من الذین کفروا. یعنی پہلے کیا کہا، ان یکم منکم عشرون، تم میں 20 ہوں، کن میں؟ مسلمانوں میں. صابرون، صبر کرنے لے. یہاں صابرون سے کیا مراد ہے؟ عاملون، اپنے دین پہ عمل کرنے والے، اپنے دین کے پوری طرح سے سیکھے ہوئے سمجھے ہوئے لوگ. تو یہ کل کتنے پہ بھاری آ جائیں گے؟ 200 پہ. کتنی ریشو ہوئی؟ ایک مسلمان 10 کافروں پہ بھاری ہے، رائٹ؟ 20 ہیں تو 200 پہ ہوئے، تو ایک ایک کے مقابلے میں 10 آئے. یعنی اس سے کیا پتا چلا کہ اگر کہیں جنگ کرنی ہو تو مسلمان ایک ہے اور مقابلے میں 10 کافر ہیں، تو دیٹس گو ہیڈ، کر سکتے ہو. اللہ اسے ایک مسلمان کے ذریعے سے بھی فتح دلوا سکتا ہے. لیکن اب کیا ہوا، وَإِن يَكُم مِنْكُم مِيَتٌ، اگر تم میں 100 ہو، یغلبو الف من الذین کفروا. یہ پہلے دور کی بات ہے، یعنی یہ دونوں مثالوں میں 10% بن رہا ہے، 200 پہ 20 اور 100 پہ 1000. بھئی کیوں ان کا وزن نہیں؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، ان کو عقل جو نہیں، یہ نہ سمجھ لوگ ہیں، کم عقل لوگ ہیں. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کفر سے انسان کی سمجھ بھی گر جاتی ہے، اس کا شعور کم ہو جاتا ہے، اس کا فہم کم ہو جاتا ہے. اب یہ بات تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگوں کی، جب ایمان کے اعلیٰ مقام تھے، جب لوگوں کی ترجیحات اللہ اور اللہ کا دین تھا، تب ایک مسلمان کے مقابلے میں 10 کافر آ جاتے تھے تو مسلمان جیتتا تھا. اور جو کوائف آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دیکھتے ہیں اس میں یہی ریشو ملتا ہے نا، کہیں 300 کے مقابلے میں 1000 ہیں تو کہیں 1000 کے مقابلے میں 13 ہیں اور 3000 ہیں، اس طرح کی باتیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الان خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے کمی کر دی تم سے. کیا؟ کیونکہ وعلم ان فیکم ضعفا، اس نے جان لیا کہ تمہارے اندر کمزوری ہے. کس چیز کی کمزوری ہے؟ دونوں طرح کی. ایک لفظ ہوتا ہے ضعف اور ایک ہوتا ہے دوف. ایک ہوتی ہے جسمانی کمزوری اور ایک ہوتی ہے ذہنی کمزوری. مسلمانوں میں آج دونوں ہیں، جسمانی طور پہ بھی کمزور ہو گئے اور ذہنی طور پہ بھی کمزور ہو گئے. فائن یکم میتن صابرتن، اب اگر تم میں سے 100 ہوں گے صبر والے تو یغلب 200، اللہ اکبر، تو 200 پہ غالب آئیں گے. کیا ریشو رہ گیا؟ ڈبل کا. اب ایک مسلمان کے مقابلے میں 2 کافر آئیں گے تو جنگ ہو جائے گی، اس سے زیادہ ہے تو ہاتھ نہ ڈالنا. یعنی ایمان کم ہوا، قوت ارادی کم ہوئی، اس سے پیچھے ہو جاؤ. وہیں یکم الفن یغلب الفین باذن اللہ، 1000 مسلمان ہیں تو مقابلے میں 2000 کافر ہیں، تو انشاءاللہ تعالی فتح ہو سکتی ہے. واللہ مع الصابرین، یہ فتح کیسے ہو جاتی ہے؟ یہ اللہ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو خلاصہ کیا ہے اس بات کا کہ مسلمانوں کے ساتھ حالات کس طرح سے رکھے گئے؟ ان کے ایمان کے مطابق. ایک دفعہ تلاوت سن لیتے ہیں اس کی اور پھر انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے دوبارہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين